Modern Sabahlar başlıyor. ...8.09 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler... ...Modern Sabahlar'da yepyeni bir günün başlangıcındayız... ...günaydın Oktay Demirci... ...günaydın efendim, günaydın Fahir Önç... ...günaydın Bayan Jenkins demek zorunda bıraktırıyorsun... ...öyle bir söylüyorsun ki... ...günaydın diyoruz, günaydın diyoruz... ...tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz... Evet, dışarı... ...çünkü sonuçta biz günaydın diyen biririzdir... ...iyi başladık o zaman... ...gönül rahatlığıyla... Evet. Başladık. Güzel güzel dışarıda buz gibi bir hava var. Acayip soğuk hava geliyormuş önümüzdeki günlerde. Hadi. Yani şu dışarıdaki soğuk hava bir insanın canını sıkıyor ya. Güneş bunu... görünmesine rağmen dışarı çıkınca bir üşüyorsun. Bunu arayacaksınız diyor uzmanlar. Oktay'cığım burada bir arkadaş vardı zamanında şöyle bir laf etmişti. Mart'ın yarısı yazdır, yarısı kıştır. Ben öyle gerekirse kestirip atarım yarısını. Öyle bir erimdir. Yoksa yapmamalı mıyım? Ne diyorsun Oktay, yapmamalı mıyım? Ya vallahi, ama yani hakikaten çok soğuk hava gelecekmiş. Önümüzdeki günlerde ne yapacağız? Ya soğuksa bir şey soğuk. Yapmak lazım yani. Bir hazırlık yapmak lazım. Belki 3 gün kaldı, belki 5 gün kaldı ama. Turşu kurabiliriz veya kış hazırlıkları yapabiliriz. Çünkü benim ilkokul kitaplarını hatırladım. Turşu soba kurabiliriz. Onun dışında soba kuralım soba. Turşudan da en mantıklı daha soba. Soba iyi abi. Soba kuralım. Bir yandan böyle soğuk havayla mücadelede uzmanlar. Ne zaman geliyor haftaya? Önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta ne? Mart'ın ortasında mı geliyor? Evet, Mart'ın ortasında. Sonuç olarak o lafı kullanacak bir dolu adam var çevremizde biliyorsun. İyi rahat rahat kullansınlar be, oh be. Mart diye başlayan ve devam eden o cümle. Şimdiden ben onu harcamak istemiyorum. Bir gelsin o soğuk gelsin, hava. Gelsin rahat rahat kullanalım ondan yani. Ondan sonra. Sharon Stone biliyorsun Türkiye'yi en çok seven kadın ilan edildi. Ünlülerden biri. Biz de onu çok seviyoruz. Hollywood her şey kalp kalbe karşı Oktay. 2009'da. Bugün Sharon Stone için yapmayacağım şey yok. Hele 10-15 sene öncesinde oho neler neler ne istese yapardım. İki tane mesela oğlunu, 3 tane oğlu var bildiğim kadarıyla. Maşallah ne derler çok güzel okudu çocuklar. İki tanesini getirse Fahir sana bıraksam. Biraz bir şey yapsan hafta kaç sonu. Kaç yaşında? Pazartesi alacağım ama. Hatta pazar akşamı gelir alırım uyuduktan sonra. O tür laflar dese. Beni çok şey yapıyor ya. Ne? Bu şey gibi. Abisin bana 250 lira borç ver. Mart'ın 7'sinde vereceğim demekle aynı etkiyi yaratıyor. Olumlu etki mi? Yoksa aha, olumlu fasafis etki. Olduğunu mu anlatıyor? Ne anlamadım diyor? Ben. Zaman vermek mi seni rahatlatıyor? Rahatlatmıyor ya. İşte ne? Beni rahatsız ediyor diyorum ya. Pazar akşamı... Abicim sen bana 250 lira ver ben Mart'ın 7'sinde vereceğim diyen adamın karşısında ne hissediyorsam içim bulanıyor yani. İçimden böyle kıyıla kıyıla yağıl yağıl içime bir şeyler akıyor. Bilakis vermiyor musun yani? Ya işte. Fahir'den borç isteme teknikleri ve borç isteme. Belli meblağa kadar veriyoruz mesela. 30-50 lira onlar veririm ama yani belli bir noktadan sonra duruma bakar. Para falan istemiyor senden ya. Şenis i̇şte tam aynı etki yaratıyorum. Çocuklara 3 tane bir tanesini vereceğim ben sana diyor. Ha 3'te 1 verecek. Hayır 2 tanesini bırakayım. Ben de öyle dedim. Büyük olanları sana bırakayım diyor. Küçüğü ben alayım küçüğü diyor. Küçüğü ben alayım çünkü top o diyor. Top gözlü bir kadın yaramazlık, çünkü. Yaramazlık eder. O da öyle biriri. Küçüğü ben alayım diğer ikisini sen al. Kaç yaşlarında biliyor musun? Bir tanesi böyle bir 6-7 yaşlarında bir tanesi de 12 falan. Aa 12 yaşındakini alma. Niye ya? Yani onun... Niye 6-7 yaşındakini alıyorsun da 12? Yok canım 12 yaşında daha yoktur öyle bir şey. Bakıyorum yüzüne. Yok öyle bir şey yok. Ergenliğe giriyor 12 yaşındaki o çok büyük sıkıntılar yaşatır. Pesle mesle bir şeyle işte tam oynayacak çocuklar. Pesle mesle bir saat oyalarsın Oktay. Hadi ya. Onun devre arası var bilmem nesi var. İkinci maça kadar ben bir gezeyim dolaşayım falan diyecek. Bana tower trip yapacak. Ben tutamam uğraşamam. Diyorsun. Kimse ben tutamaz. Kimse tutamam. Doğa tutamaz. Doğa. Doğanın şeyine akışına karşı mı geliyorsun? Tutuyor işte Sharon Stone tutuyor. Set mi çekiyormuş? Nasıl tutuyormuş? Vallahi tutuyormuş. Yani 2009'da gelmişlerdi biliyorsun. Ülkemize gelmişlerdi. Antalya'ya gelmişlerdi. Kıp kıp kıp. Türkiye tişörtü. Oğluna Türkiye tişörtü giydirmiş de. Bu en son fotoğrafta öyle. Ortanca oğluna. Hangisi bu? Laleli Türkiye tişörtü mü? Yok önünde Türkiye yazan işte bir tişört. Hı, güzel evet. Bu da gazetelerimize manşet olmuş. 2 yıl önceki tişört mü? Hayır canım 2009'da ha, geldiğini söyledik tekrar giymiş. Hiç aynı çıkarmıyoruz tişört. Bu tişörtü çok seviyoruz. Ne renk? Kırmızı üzerine ha, beyaz var ya o. Ha, tamam. Öyle bir şey. Bu ne? Bu da gazetelere niye manşet oluyor onu da bilmiyorum ha. Abicim Sulhi Aksüt'le Sibel Can birlikte olmaya başlamış, tekrar bir araya gelmişler. O neden manşet oluyorsa aynı şekilde. Çok özür dilerim ama. Kap. Hadi ya. Bir araya mı gelmişler? Bir araya bak, geldiler. O benim ilgimi çekti mesela. Ya 5 ay önce boşandılar. Yeniden aynı evde yaşamaya başladılar. Sibel Can'la Sulhi Aksüt barıştı. Tabii şimdi... Sibel Can Engin Can'a başka bir ev tuttu bu arada. Sibel Can'dan Engin Can'la neydi öbür kızın adı? Ha, Melisa. İki tane melek yavrusu var ya Sibel Can'ın. Ondan sonra tepki gösteriyor tabii, genç delikanlı çocuk. Tabii. Ona ayrı ev tutmuşlar. Sibel Can bıraksa peki tavrın farklı mı olur Fahir? Nasıl? Sibel Can mesela dese ki Fahir'cim, bir de sevgili Sibel biliyorsun öyle şey konuşur. İçten konuşur. İçten samimi. Fahir'cim ne olur sana bıraksam, çocuklarla bir ilgilensen. Pazar akşamı en kötü pazar. Aynı tarzda konuşuyorlar ama içerisinde. 17 yaşındaki adamı mı? He, 17 yaşında, evet, ne olacak? O belki işte, elinde o var kılıncağız. Elinde ne yapsın o var yani? Mı? Evet. Evet, sana o çocuğun dedesi kim biliyor musun? Bilemiyorum Fahir, kim? Hakan Ural. Ha, Hakan Ural diyorum. Dedesi mi? Dedesi Hakan Ural'ın babası. Selçuk kimdi? Ural. Selçuk Ural. O ondan sonra var kurtlar sofrası, murtlar sofrası diye kurt adam olurum gerekirse torunum için. Ben hiç o riski edemem abiciğim. Dedesine mi bıraksın yani? Gitsin dedesi. Selçuk Ural gibi bir dedesi varken o fırsatı mı değerlendirsin? Affedersin bana şey düşer. Ben dış kapının dış mandalı. Bu arada Melisa'yı da bir dil okuluna göndermişler Cambridge'de. Cambridge biniş kartı. Bir de şey vardı ya, bunların kavgaları vardı Melisa ile annesinin. Aa, hiç bilmiyorum Fahir. Ya Sibel Can şey diyordu, çok kilolusun falan diyordu Melisa'ya. Aa. Melisa da sen biraz kendine bakar mısın anlayana diye. Herkesin önünde herkesin çatır götürün. Çatır cevap mı veriyordu? Ama Melisa da iyi yiyordu ha. Yani ben sana söyleyeyim, maşallahı vardı. Tabii genç, iştahlı zamanları. Bir şey diyemiyorsun ki, yakıyor. Doğru. Melisa'ya da buradan selam gönderiyoruz o zaman, Cambridge'e diyelim. Ve bir gelişme daha var. Biliyorsun iPad 2 çıktı. Çıktı mı? Ya tabii. Çok akıllıca bir iş yaptığımı düşünüyorum iPad 1 almayarak. Zaten durumum yoktu, ondan alamamıştım ama 2 3 çıkacak mıymış Oktay, onu söyle. 2 diye bir şey çıktığına göre herhalde 3 de çıkar. Ha, çünkü Toy Story'den biliyorum. En son 3 diye bir şey çok konuştuk uzun uzun Toy Story. Doğru söylüyorsun. Bunların ikisi çıkınca, bir şeyin ikisi çıkınca üçü de çıkıyor zaten. O zaman ben hakkımı üçten yana kullanmak istiyorum. Bekleyeceksin yani. Biraz daha durumumu düzeltmem lazım. iPad 2 dur bakayım, 11 Mart'ta çıkıyormuş. Dün tanıtımını yaptı. Bu arada hemen gelecek mi Türkiye'ye? Steve Jobs şey değil miydi ya? Kanser değil miydi? Kanser abi, çok çirkin şeyler. 6 hafta ömrü kaldı diye bahisler falan oynanıyordu. Çok çirkindi. Yani dün çıktığı basın toplantısını şeyini, daha doğrusu tanıtım toplantısını yapmış. Gerçi biraz tabii böyle bir zayıflamış gibi geldi bana, bilmiyorum her zamanki halimi de. Yok, zayıflamış. Ondan sonra ilk kez görücüye çıktı iPad 2. Bakalım, 2 kamera varmış. Mesela ilkinde hiç kamera yokken buna 2 kamera koymuşlar. Aynı iPhone'daki mantığı kullanıyorlarmış. Biri önde, diğeri arkada olmak üzere. Ondan sonra... Yok, ikisini yan yana koyuyoruz, böyle daha açık duruyor. Niye ya, bir tanesini ya en azından bir üst versiyonuysa bir kamera konsun. İkincisine 2 kamera konsun ya. Ne bu? İyice eziyorlar birincisinin sahibi olanları. Ya hakikaten. Yani öyle bir yazık. 90. Bir de kenara atılacak o birincileri. Dramatically thin demiş. Dramatically thin demiş. Yani bayağı iyice abi. Yani öyle böyle. Bakın olsa... demiş, böyle bir kağıdın üstüne jilet gibi çizmiş, o derece yani. Bayağı ince abi bu demiş. Ha. Ondan sonra böyle bir şey. Esprisi 2 kamera ve ince olması. Çok ince olması, ince değil. Evet, ince demeni istemiyorum. Çok ince demeni çok istiyorum. Çok ince, kıl gibi. Hatta biraz da istersen daha net konuşayım. %30. Esnekliği var mıymış, şey yapmamış mı ya? Adam böyle alıp böyle ayakkabıcılar şey yapar ya, esnetir ya. He, su geçirmez falan diye mi? Hayır canım abi, esnekliğini göstermek için burnunu topuğuna yapıştırır. Ha, doğru tabii, onun için. Abi bu iPad'lerin en büyük özelliği de böyle esnek omuz, bakın diye blong blong blong. Tabii esniyormuş. Aynı zamanda ve giydikçe demiş, yani daha doğrusu kullandıkça bu demiş, elinizin şeklini de alır demiş. Kullandıkça sizin esneme mesela yapar. Mesela biraz taraklı demiş. Eliniz taraklı olduğu için böyle demiş, yanlardan bırakır. Yok abicim, öyle bir şey yok ya. Esneme diye bir şey yok. O önemli bir şey yok da, esnek olması önemli bir aslında şey. Aslında o özellikte konsaymış, iyi olurmuş da ne kadar diye fiyatına bakıyorum şimdi. Onu söyle, ben şimdi ona göre duruma bakayım. Şimdi beni heveslendiriyorsun falan. 500. 500 ne? $500. $500 mı? Hı hı. Amerika fiyatı bu. Aa, Amerika. Demek ki Amerika'dan gelen. Bunların şey mi oluyor? Aynısı mı oluyor Oktay? Aynısı. Ya hayır. Bir farkı yok. Bir farkı var. O da fiyatı. Fiyatı mı? $500 diyorsun. Tabii, 25 Mart'ta da Avrupa'ya gelecek. 25 Mart'ta. Hı hı. $500 Amerika'dan, onu bir şekilde ayarlayacağız onu o zaman. Onu bir şekilde ayarlaman lazım. Böyle bir şey. Bu yine teknoloji alanında konuşulan şey. Tabii Blogspot'un kapatılması da aslında daha da önemli, konuşulması gereken bir haber. Google'ın blogger hizmeti olan Blogspot, evet, kapatıldı biliyorsun. Biliyoruz. Dijitürk'le mücadele. Dijitürk'e bir takım protestolar var bu konuyla ilgili olarak. Bir de onda da olarak tek bir şey sağlanamadın abi. İptal mi ediyoruz? Ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Hatta dinleyicilerimize de söyleyelim. Belki hala bilmeyen dinleyicilerimiz varsa, neymiş? Lig maçlarını yayınlayan bazı siteler yüzünden Blogspot.com'un erişime engellenmesi konusu aslında tartışılıyor bugünlerde. Tartışılmıyor da genel bir tepki var tabii ki. Suç işleyenin yakalanması mümkünken IP temelli yasaklama yüzünden internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği 4 milyon blog sitesine erişim kesildi diyor Vatan Gazetesi mesela. Şöyle bir başlık atmış bu konuyla ilgili. IP için yorgan yaktılar. Hakikaten çok güzel başlık. Hiç öyle bakma Fahir. IP için yorgan yaktılar. IP için yorgan. Herhangi bir at sesi. Bir şey. Hiç gelmedi bak. Hiç gelmedi. Neden? Doğru çünkü. Evet. Doğru. Suçu işleyeni bul, onu cezalandır demiş bir uzman. Kim bu? Doçent Doktor Yaman Akdeniz Bilgi Üniversitesi'nden. Engelleme doğru değil, diye. Aslında görüşlerin hepsi aynı yönde. Yani suç işleyen, işte o görüntüleri yayınlayan, maçların görüntülerini yayınlayan sitelerin sadece kapatılması bir çözüm olacakken tamamının kapatılması çok mantıksız ve tamamen yasakçı zihniyetin ürünü diye toparlanabilir bu konuda. Oktay Bey çok güzel toparladınız. iPad'e girmişken bunu da vermek lazım. Fay tabii ya. Doğru söylüyorsun abi. iPad'e gir. Ne zaman vereceksin bunu çünkü? Yani. Çok mantıklı. Oktay'cığım sana böyle bir şey, çok biliyorum, yıprandın, ilendin. Çok, çok ilendim. Çok, hayat seni yordu. O zaman Rolling Stones'la seni baş başa bırakmak istiyorum. En sevdiğin şarkısıyla. Ay çok teşekkür ederim. Gagalıyor. Oktay sen şeydir, bizim Ege'nin nereden çıkacağı pek belli olmazdı. Tamam, hazır mısınız? Evet, devam edelim istersen Fahir gündeme bakmaya ama bizim bir arkadaşımız daha vardı ya Ege. Evet evet, çok Metin'i duydum da hiç karşılaşmadık. Aa öyle nerede, değil mi? Nerede, neler yapıyor, nerede Oktay? Bizim Ege'nin nereden çıkacağı belli olmaz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hoppa! Ay bak ya. Bak gördün mü? Merhaba, selam. Stüdyomuza özel olarak getirdik bugün bir blog sahibi, mağduru olarak. Oktay bizim niye blogumuz yok, ben bunu düşündün mü hiç? Vallahi zamanında girecektim Fahir. Evet ya, yani zamanında giremedik. Buralardan bir yer şey kalmadı olmaz, bize. Bir şey olmaz dendi. E-mail adresinin olduğuna şükret Fahir sen. Vallahi evet. Bak şükrediyorum, gene iyi, gene iyi. Onu da alacaklarından korkuyorum. Evet. Bir mağdur önümüzdeki dakikalarda bu artık konuyla ilgili. Artık bloğumuzda kalmadığı için geleceğiz. Ne derdimiz varsa yayında anlatacağız. Senin kapandı değil mi? Benim kapandı. Daha önce de kapanmıştı. Daha önce de kapanmıştı. Şey oldu. Aslında nedir? Porno içerik. Hiç porno içerik de yok. Orada çocuk bakımı ile ilgili şeylerden bahsediyorum. Hmm. Kendi fotoğraflarımı koyup ne kadar yakışıklıyım falan diyordu. Budur yani. Herhalde kendi fotoğraflarım biraz porno içerik olarak bulunuyor. Yani o film tabii ki bakış açısı ile ilgili. Kapanmayan bloglar şey değil mi? Bu Google'ın Blogspot'un dışındaki yerlerden hizmet alan. Öyle servis. Ama şöyle bir durum da var. IP üstünden kapatıldığı için Google'ın başka hizmetleri de arada kaynayabilmiş. Dün öyle dertleri olanlar da var. İşte bu Google'ın üstünden dokümanı falan kullananlar, Picasa'yı kullananlar da ne fotoğraflarına ulaşabiliyorlar ne oradaki dosyalarına ulaşabiliyorlar. Topyekun bir kapatma söz konusu yani. AdWords diye bütün Google'ı Google yapan şey vardı. Paracıkları kazandığı yer. Oraya da erişim yok. Onu da büyük ihtimalle şeyden, Google Türkiye'yi muhatap alsın diye mi yaptılar onu da bilmiyorum. Yani dikkat ortada Google'ın canını yakabilecek bir şey de var şu anda. Şöyle bir durum vardı eskiden. Yani YouTube kapanıyordu, Google yani biz Google'ız falan filan diyordu. Ondan sonra insanlar nasıl olsa Türkiye'de hala en çok girilen site haline getiriyorlardı. Arkalardan dolaşarak falan ama AdWords Google'a para kazandırın işte bu. Senin sayfandaki içeriğe göre oraya reklam veren bir şey var ya Google'ın altyapısı. Sen filmlerden bahsediyorsan DVD reklamları, işte film reklamları senin sayfanda yayınlanıyor. Onunla ilgili ulaşımda da sıkıntı var galiba Google'la, böyle daha değişik bir şekilde. Çünkü Google'ın Türkiye'de ciddiye aldığı tek şey oymuş. Öyle mi? YouTube'a nasıl olsa giriyorlar, Blogspot herkes gibi onlar da kullanıyor falan filan, ama AdWords'dan parayı kazanıyoruz diye şey. Bu sefer Google'u da biraz daha zorlayan bir durum var ortada. Bakacağız artık. Nereden bakacağız? Televizyonlardan ve radyolardan takip edeceğiz olan kitap, biteni. Kitap olabilir. Kitap okuyabiliriz. Evet bununla abi ilgili, hiç kitap okumuyor ya. Bununla ilgili kitaplar yazılırsa ilerleyen yıllarda onları okuruz. Okuyabiliriz. Ama şimdi tabii iki tarafta da garip durumlar var. Yani bu illegal bir durum var ortada. Blogspot'undan yayınlanan maçlar tamamen korsana giriyor. Tabii ki. Onunla mücadele edilmesi de gerekiyor. Bir noktada Digiturk haklı. Digiturk haklı mı? Yani Digiturk haksız değil ama haksız değil. Yani herhangi bir açıklaması da yok şu ana kadar. Uygulanan ya. Hukuk bir garip. Evet. Yani hakimler de haksız değil, bu yasayla ne yapacağız mı diyorlar bilmiyorum, ama o yasayla yapılabilecek başka, çok hukuktan anlayan insanlar değiliz ama bir hakim, bu davayla karşılaşan hakim, ben bunu kapatırsam başkaları da mağdur olacak, o yüzden yasayı şöyle uyguluyorum diyerek başka yerlere de gidebilir miydi gibi bir düşünce var. Öyle deniyor zaten, 5651 sayılı yasa var ya bu, işte internet hukukunu düzenleyen yasa bu. Bu yasada acilen yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini konusunda aslında bütün yorum yapanlar birleşiyor. Ama birazcık daha hakimlerin mesela neden Diyarbakır'da açıldığına dair herhangi bir, yani bu dava Diyarbakır da açıldı Digiturk tarafından. Herhangi bir açıklama, herhangi bir şey yok. Ya, yoğunlukla ilgili de olabilir o. Yani bilemiyorum ama bu yönde bir açıklama yok. Digiturk'ten yapılmış bir açıklama da yok. Bir an sadece evvel şey olsun diye, belki az davanın olduğu yerlerde bir an evvel. Yani şimdi burada açsın mesela, işte Ankara'nın bu senin tahminin canım. Nedir? Yani hani bir, o zaman bir açıklama yapılsın, bir şey olsun. Çünkü belki herkes bu yönde çeşitli teoriler üretiliyor. Yani sonuç olarak komplo teorileri de üretiliyor. Neyse artık. Herkes bir tahmin yapıyor açıklama yapılmadığı için. Öyle bir durum var. Herhangi bir açıklama yok. Dün bazı televizyon kanallarında işte Digiturk'e davet de gelmiş. Ama hiç kimse konuşmak istememiş. Yani konuşmamışlar daha doğrusu. Öyle de bir durum var. Bir dinleyicimiz attığımızda hukukçuysa bakalım ne diyecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bora Balbay. Genç hukukçu Bora diyoruz. Hoş geldin Bora. Merhaba. Dinliyoruz seni Bora. Ben blogun kapatıldığı hakkında Tamam Bora, dinliyoruz. Blogun kapatı. Senin de var mıydı blogun Bora? Evet. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Ne vardı blogunda içerik olarak? Ya fazla bir şey yoktu. En fazla, yani kapatılması için neden olacak en fazla. Yani nasıl desem. Nelerden bahsettin? Reklam gibi görünecek şeyler vardı. Nasıl şimdi Bora, durumun farkındasındır. Senin bloğunu kapatmadılar zaten. Senin evet, sen öyle suçlu hissetme kendini. Bloğunu kapattıracak herhangi bir şey yaptığın da yok. O açıdan endişen olmasın. Bütün blokların bulunduğu IP adresine bir yasaklama geldi. Arada seninki de kaynadı. Elbette blokların da kapatılmaya yol açacak içeriği olanlar da vardı ama duruyordu herkes bir şekilde. Ne yapacaksın şimdi Bora? Facebook'a mı yükleneceksin? Bilmiyorum, benim bildiğim fazla blog sayfa yok ama kaç ziyaretçin vardı bu ara? Ne? Günlük kaç ziyaretçin oluyordu? Daha reklamını yapmadım ama o yüzden fazla. Adresin yoktu. Neydi peki Bora? karakalemkk.blogspot.com. karakalemkk.blogspot.com. Aklımızda olsun bundan sonra karakalemkk.blogspot.com. Bu arada çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güle güle. Ya yazık. Nasıl kendini suçlu hissediyor bir taraftan da? Hakikaten. Baba benim yüzümle mi kapandınız? Gerekirse bloğumu kesip atabilirim. Bir tek şey vardı falan deyip reklam mı dedin? Reklam mı? Yani bir iki bir şeyden bahsediyordur. Ah canım, kurban olurum ya. Tabii şimdi genç bir arkadaşımız olduğundan daha yasaklarla yeni yeni, anne baba yasağıyla belki bugüne kadar karşılaşmıştır. Şimdi yeni yeni 15 yaşında çocuğun sansür yemesi ne demek ya? 15 yaşında ilk sansürümle karşılaştım diye. 15 yaşında 11 ya 11 11 yaşında kapattıracak neyin vardı diye düşünmesi bir ülkenin genç nesli için çok ağır bir şey değil mi? Maalesef. Vallahi hakikaten Bora, çok güzel bir tablo koydun ortaya. Macera dolu bir perşembe sabahı sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar radyonuzda. Keyfiniz yerindeyse daha ne istersiniz? Ha, keyfim yerinde değil arkadaş diyorsanız. Modern Sabahlar radyonuzda. Onunla gelir mi keyfiniz yerine? Yok. Öbür türlü şeylerle toparlayacaksınız artık. Yavaş yavaş. İlk adım radyoyu açmışsınız işte. Güzel bir açılış konuşması oldu. Alkış kıyamet gönderecektim ama... güzel bir haber mi artık, bir değişik, buyurun Fahir Bey, içimizde bir umut mu yeşertecek bilemiyorum ama ilk büyücülük okulu açılıyor. Nasıl? Çakma Hogwarts mı? Çakma Hogwarts değil, Hogwarts yani, bunun filmlerde değil, gerçekten de okulu açmaya hazırlanıyorlar. 735 öğrencinin alınacağı okulda büyücülüğün sırları öğretilecek. Bu yasak değil miydi ya? Biz, dinleyicilerimiz bize kanunun maddesini okumuştu. Ama yani Amerikan yasası. Üfürükçülük işte falan filan. Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Ha öyle mi? Türkiye'de değil. Nerede? Amerika'da mı? Amerika'da açılıyor. Aman hep özeniyor şu Amerika var ya, Avrupa'ya. Avrupa'da kaç tane var ya? Gördük işte o şey 3 büyücü turnuvasında kaç tane. Romanya'da her yerden, var. Her yerden okuldan büyücüler geldi. Karkaroff'un şey olduğu... Bir sürü okul var ya, şimdi bana isim söylettirmesinler. Özel okullar olduğu için burada çok fazla sayamıyoruz. Şimdi bir karı koca bu okulu açıyorlar. 16 tane ders okutulacak. Karı koca büyücü mü? Karı koca büyücü. Yoksa... Anne baba bir. Yoksa girişimci mi? Ne bileyim. Yoksa sahtekar mı? Biz kendimiz büyücü değiliz ama en iyi büyücüleri toplayarak bir özel üniversite yapacağız. Zaten çağımızın eğitim anlayışı ona doğru gidiyor. Yani öyle bir şey mi? Hayır. Kadın şey ya, bir cadı olarak kendini öyle konumlandırmış. Ben kendim de cadıyım demiş. Cadı. Hatta cadoloz demiş böyle. Şirret bir kadın, Allah belasını versin demiş başını toplantısında. Adam da bana el verdi demiş. Babam gelip bana el verdi. O da onu devam ettiriyor. O dersler neler? Okulda simyacılık. Tamam. Efendime söyleyeyim. Şimdi... Ateş dövüşçülüğü, asa yapımı gibi 16 torna tesviye yani asa yani yapımı bir, dediğimiz. Bir iki ders uyduruk gibi görünüyor ama gerçekten yani önemli dersler de var. Simyacılık. Şimdi bir ben sol taraftaydım. Simyacılık temel ders. Temel. Organik simya diye bir ders var mesela. Tabii. Benim bildiğim kadarıyla. En zor derslerden biridir. Sol taraftaki dersleri söylüyoruz, simyacılık. Sol taraf dediğimiz karnenin sol tarafındaki. He, sağ taraftaki. Görsel canlandıramadık. Ölümcül büyüleri yaptı mı? Mesela sağ tarafta da onlar mı var? Simya bu, simya bu arada elementleri altına çevirme işine biz simyacılık diyoruz halk arasında. Olur mu canım, ne alakası? Karı koca öyle koymuşlar canım. Simya bütün... parantez içinde elementleri altına çevirme işi. Ama şimdi simyayı da öyle hemen bir tarafa atmayalım. Zamanında bununla uğraştılar diye bugün kimya diye bilim var. Tabii ki. Bunu böyle yaptık, altın oldu. Ama güzel şey oldu. Böyle parladı falan diyerek. Simya yemekler içinde neydi? Ya bu arkadaş çok zorluyor onu. Ah! Ondan sonra ama sağ taraftaki dersler de var. Tabii. Ne Ali'ni göndersen bu okula. Ha? Ali'ni mi? Çocuğum Amerika'da okuyor. Aa nerede? Büyücülük okulunda. Güzel şeyin olurdu. Yalnız mesela aidatlarda, tikontlarda bir sıkıntı olduğu zaman tikontu baykuşla göndereceksin ya. Sen tikontu baykuş. Parayı baykuşa bağla gönder. Vallahi bu karı koca seni var ya inek gibi sağırlar. Efendim asamız sene başında asalar yeniliyor. Asalar ya geçen yeniliyor. Sene aldık asaları daha. Sağ taraftaki dersler matematik, fizik. Efendime söyleyeyim. Ha 3 sütunlu karne o zaman bu. 2 sütun canım. Hani iyi davranışlar. Arkadaşlarının geçimi falan mı diyorsun? Evet, o beslenme alışkanlığı. Paylaşımcılık temizlik falan. Temizlik şeyi, anlayışı. Bunlar hiç gerek yok. Yok mu onlar? Hiç ya yok. Bu Hogwarts'ta hiç matematik falan okutmuyorlar mı çocuklara? Okutmuyorlar tabii. Okutmaz olurlar mı? Var canım. Ne, niye hiç görmedik Harry Potter'ı? Evet, bir hesap makinesi bile görmedik. Onlar şey galiba. Bir İngiltere tarihi. Ne bileyim bir matematik. Fizik. Kimya. Varsa yoksa yok efendim. Beden eğitimi gördünüz mü? Bir top oynuyorlardı. Oynuyorlar. Müzik dersi gördünüz mü? Müzik yok. Gerçi okul korusu var da. Var ya. Gördünüz mü? Orada mecburi değilmiş galiba. Bir yok yok var var. Seçmeliler vardı. Müzik dersi falan var. Var mı müzik dersi? Bir de öteki o tarihtir marihtir bilmem ne, onlar hızlı öğreniliyor. Yani böyle pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr diye okuma teknolojisi var ya. Hızlı okuma. O zaman büyüleri de hızlı okusunlar. Hızlı okuma, hızlı şey yap ama uygulama başka bir şey. Anlat bakalım, Wellington'la Napolyon'un savaşı dese Harry Potter'a diye böyle kalır. Ama işte binlerce yıllık şeyi sorsan büyücüler arasında işte şapkaların ayrımı hepsini sayar. Pis herif. Pis herif hakikaten bu. Şu Hogwarts'ın eğitimine bir şey yapmak lazım. El atmak, el atmak lazım. Aylık aylık değil mi? Matematik yıllık... bilmiyor adam ya. Kapandı zaten ya. Hogwarts evet, kapandı mı? Kapandı, bitti tabii canım. Bu okulunuz... Temmuz ayında izleyeceğiz herhalde nasıl kapandığını. Evet, son filmi heyecanla bekliyoruz. Tubeless miydi son film? Anlaşılmadı. Hayır, sorun anlaşılmadı. İki parça mıydı son film? İki parçaydı, ilkini izledik. İlkini izlediğimizde değil mi? Son kısmını izleyeceğiz şimdi. İyi, hadi bakalım, son kısmı da ilki gibi olmasın, bahtı benzemesin diyoruz. Yıllık 22 bin doları hazırlayan da bu okula. 22 bin dolar mı? Ama getirisi var. Çıktığın zaman seni havada kapıyorlar. Ki arada simya dersinde başarılı olursan zaten dönersen maaşım olarak patates alıp altın yapıp veriyorsun. Geleceğin mesleği mi diyorlarmış bu büyücülüğe? Evet. Burada da. Çünkü... Valla geleceğe değer diyorlar yani. Böyle bunun için değer diyorlar. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet, başka? İyi, güzel habermiş bu ya. Çünkü bunu bekleyen çok kişi vardı. Yani bu büyücülük okulunu bekleyen çok kişi vardı. Ama bakalım. Burada var mı temel dersler? Temel dersler işte söyleyeyim. Matematik var. Var. Sağ taraftaki dersleri okudum ya. Ya ben çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, şu anda iyi kötü hepimiz bir kararların aşamasındayız. Hayatımızla ilgili günlük hayatımızın içinde de bir sürü kararlar veriyoruz. Bunu nasıl vereceğiz? Lütfen tuvalet ihtiyacımız varken bu kararları verelim. Şeyler de o yönde, araştırmalarda, Hollanda'daki araştırma. Tuvalet ihtiyacımız varken karar mı verelim? Küçük kabahatimiz varken, yani sıkışık durumda gelin diyorlar ya bazen şeye, ultrason falan yaptırdığınızda, yaptıracak olduğunuzda lütfen sıkışık gelin. Sıkışık gelin, doğru. Ha, siz de sıkışık karar verin. Böyle affedersiniz, altınızı kaçıracak noktada. Tuvalete gidip geleyim de ondan sonra konuşalım demeyeceğiz. Yok, o rahatlamayı hissetmeyeceksin ve çok doğru kararlar veriyorlar. Deney yapmışlar. Gerilim anında mı doğru karar veriyormuş tabii insan? Deneyde idrar kesesi dolu olanlar doğru tercih yapıyorlar. bazıları tabii deneyde altlarına kaçırmış. Ortam biraz batmış ama sonuçta o da bir tercih. O da bir kişisel seçim. Ben salmayı seçtim, bıraktım demiş. Gidip affedersiniz küçük kabahatini, ihtiyacını görenler %80, 90, 95 gibi rakamlara ulaşmışlar. Ne rakamı olduğunu bilmediğimiz bazı rakamlar çılgın oluyor. Rakamlar ben, olduğunu biliyorum ben. Beyinle idrar kesesi arasında bir bağlantı var beyler. Bu artık bilimsel bir gerçek. İdrar kesemizle beyin arasında bir kanal var. Hı hı. Bu kanal... İdrak kanalı denir ona. Lütfen bu arkadaşı. Allah Allah ya. Beyin çok üstüme geliyor bu hatlar benim. Vallahi. Ya. Beyin idrar kesesi doluyken daha aktif oluyor. Onun artık içindeki kimyasal mı, hormonlar mı neyse... daha net bir şekilde çalışıyor. Hı. Tam kapasite. Ne zaman ki biz lavaboya gidiyoruz, ihtiyacımızı görüyoruz. Evet. O zaman ki o hormon kesiliyor ve doğru karar vermeden önce şunu yapın diyor. O genç kızlar çantalarında su şişesi taşıyorlar ya. İç iç iç sonra düşünme. O genç kızlar zaten hep hayatta sürekli bir seçim yapmak zorunda ya. Erkekler öyle değil de genç kızlar biraz öyle. Sürekli bir seçim yapmak zorunda. Sebebinin bu olduğuna bağlıyor uzmanlar. Büyük ihtimalle bundan dolayı. Yoksa mantıklı bir sebep bulamamış çoğu yani. Biz de uzmansak böyle diyoruz ya kardeşim. Sen de uzman ol, sen de başka bir şey söyle demişler. Alcan arkadaş, önemli bir karar vereceksin. Atıyorum şu eve almalı mıyım, almamalı mıyım? Oturuyorum emlakçıda. 2-3 litre bir su alabilir miyim? Orada mesela pompa vardır. Pardon, pompa var mı? Efendim diyor, mesela gidiyorsun yan taraftan pompayla su dolduruyorsun, içiyorsun. Biraz sohbet, ondan sonra kararını veriyorsun. Doğru karar mı? Bir zaman gösterecek. Doğru yatırım. Teşekkürler lütfen. Messi'yi biliyorsunuz. Messi. Biliyoruz canım. Messi. Arjantinli. Ben bile biliyorum, evet. Messi'ye bir mesaj var. Kimden? Libyalı muhaliflerden. Akıllı ol diye gel mesaj demişler, ülkenin başına geç. Efendim demişler, pardon demişler. Valla bir genç Libyalı kardeşimiz muhalif. Tabii ki devrimci daha doğrusu. 14 yaşındaki Yusuf adında bir çocuk açtığı pankartta ülkede yaşanan halk ayaklanmasına... Messi'nin el koymasını mı istedi? Vallahi Messi... Eğer sen Messi'sen gel Libya'nın başına geç. Eğer ben Messi'sem sana emrediyorum gel ülkenin başına geç demiş. Dünyanın tartıştığı faiz, sen bilirsin bunu. Messi mi, Cristiano Ronaldo mu diye bir tartışma var mı? Ronaldo tartış, yani Ronaldo hiç, hayır, kimse sevmiyor. Hayır, tamam da tartışmıyorlar. Messi diyorlar. Böyle bir tartışma var mı? Yok ya, hiç öyle bir tartışma yok. Messi sen her zaman birincisin. Ronaldo ikinci tü demiş pankartta. Her zaman bizi sevdiğini biliyoruz. Ülkemizde yaşananlarla kayıtsız kalmadığını da biliyorum demiş. Ve Messi'den yardım istemiş açtığı pankartta. Bakalım Messi'nin cevabı ne olacak? bu pankarta. Libya için 100'e kadar top sektireceğim demiş. Kaddafi'ye karşı sen böyle dalga geçiyorsun da Messi'yle. Messi çok duyarlı bir adam biliyor musun Ege? Hadi ya. O kadar duyarlı bir adam. Bilmiyordum da ondan dalga geçiyordum. Şimdi bütün söylediklerimi özür yalamaya hazırım. Böyle yalatırlar işte. Messi'nin duyarlı tarafından. İşte böyle yalatırlar. Oktay ne güzel söyledin. Ya. Bir daha desene. İşte böyle yalatırlar. Ya o zaman ben bir isterseniz program bitmeden şey yapayım da. Ne, dinleyicilerimizle özür evet. ...3 Mart 2011 tarihli Modern Sabahlar yayınında Messi ile ilgili yaptığı mesnetsiz bir takım benzetmeler... ...yavanlık boyutuna varan şakalar dolayısıyla gerek Messi'den, ailesi, gerek ailesinden... ...sevenlerinden... ...sevenlerinden ve tüm Messi camiasından özür diliyorum. Messi gerek dünya meselelerine, gerek insan... Olmadı. Sorunlarına, duyarlılığını her şutunda, her pasında, her asistinde göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir diyorum. Kamuoyundan önemli duyurulur. And içerim diyebilir. Kamuoyuna and önemli içerim. Duyurur, and içerim. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İF Ankara devam ediyor. İF Ankara'daki bir filme, bu cumartesi gösterim gerçekleşecek bir filme davetiyemiz var. Neydi filmimiz Oktay? Hayali Aşklar. Hayali Aşklar. Heartbeat. Bu arada, şey diye bir açıklama kimden geldiğini görmedim de Twitter'da birisi ne tweet yazmış? Etmiş. Büyük ihtimalle festival komitesinden bir isim. Evet, bazı filmleri Türkçeleştirirken yabanlığa kaçtığımız doğru ama ne yapalım diye böyle bir açıklaması vardı. Yani şey ne derler mesela işte Winter's Bone'a ne isim koysaydık falan demişler. Hatta yakınlarda gösterime girecek Norwegian Wood filmine Norveç odunu mu diyelim yani tamam aslına sadık kalalım diyoruz ama bir noktadan sonra da yavan doğru. Oluyor işler demiş ve tüm dünyada da öyle bir şey var, dert var. Var tabii canım yani o filmlere kendi dillerine isim koymaya kalkanlar şey oluyorlar sıkıntı yaşıyorlar çünkü bir dilde Norwegian Wood Beatles şarkısını mı gönderme yapan bir film bilmiyorum yok da, benim de fikrim yok filmle ilgili bir oduncunun günlük hayatı ve oduncu gömlek seçiminde yaşadığı sıkıntılar değildir herhalde. Değil, Norveçli balıkçılar vardı ya herhalde onu yıkmaya çalışan Norveçli bir film. Balıkçılar Norveçli oduncusu da meşhurdur diye. Ya yani öyle sıkıntılar var. Biz de bu sabah enteresan, Türkçesi enteresan olan filmleri soruyoruz. Benim listemin başında hiç değişmeyen. Benim de. Ne? Shanghai Bonita. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey yani. Ne? Türkçesi ne? Shanghai Surprise. Madonna'nın Shanghai Surprise adlı filmi Türk sinemalarında... La Isla Bonita'ya gönderim yaparak ben de, gönderme ben yaparak de söylemek istiyorum Shanghai Bonita diye oynamıştı. Shawshank Redemption yapacaksın evet, değil mi? Ne söyledin? O benimdi ya. Niye? Shawshank Redemption ne? Esaretin bedeli. Veya Özgürlüğe Kaçış gibi değişik isimlerde oynadı. Love Actually mesela. Aşkın Böylesi miydi o? Aşk Her Yerde. Bence bunlar o kadar da Shanghai Bonita'yla... yarışacak şeyler değil. Shawshank Redemption da aslında bence Esaretin Bedeli miydi? Neydi? Esaretin Bedeli veya Özgürlüğe Kaçış. Özgürlüğe Kaçış. Senesine göre de başka bir film. Özgürlüğe Kaçış başka. Esaretin Bedeli hayır, diye biliyorum ben. Esaretin Bedeli bence. Rocky'nin Pelin'in oynadığı diyorsun Özgürlüğe Kaçış. Ve Shawshank Redemption aslında yani Esaretin Bedeli Shawshank Redemption'dan daha güzel bir isim. Türkçesi. Yani Shanghai Bonita'ya çok şey değil de yaklaşamıyor. O bambaşka bir kavram. Shanghai Bonita. Bu filmlerde geçiyor. Shanghai. Sanatçımız Madonna. Şarkısı Bonita. Shanghai Bonita olmuş. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tünün özel gösterimi. Kids Are All Right ve... Kids Are All Right ve If Ankara kapsamında bu cumartesi AFM Cepa sinemasında gösterimi gerçekleşecek olan Hayali Aşklar. Heartbeats. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ali Gül. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Sıkıntılı bir yerden arıyorsunuz sanki bize. Bir iş, bir iş yaparken aramışız gibi oldu. Yok yok, sabah mamurluğu. Sabah mamurluğu. Evde misiniz? Hala yatakta sağa sola dönüyor gibi geliyor Ali Bey sesiniz. Şimdi benim küçük kızım var, onu okula bıraktım. Evet. Şimdi tam evin önüne geldim, sizi aradım. Okula bırakıp yani, eve mi dönüyorsunuz? Yatakta döneceğim, evet. Aa, yatacak mısınız tekrar? Ya bilmiyorum, keyfime bağlı, bugün işim yok. Aa, ne güzelmiş ya. İnşallah yarın olur. Yani. O var, yarın var. Var yani, sabahın köründen itibaren var. İyi, bizi bitirmeden, programı bitirmeden yatmayın yalnız lütfen, yani bozuluruz. Ayıp olur değil mi? Tamam. Peki Ali Bey, Türkçesi enteresan olan filmler soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 yani, dedik. Siz ne diyorsunuz? Gelen iki film var, bunlardan biri zaten hani Türkçeleştirirken normal sıkıntı yaşamaları. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Evet, ne diyecek ona? Ne demişti daha doğrusu? Sil baştan. Sil baştan doğru. Sil baştan çok daha güzel bir isim değil mi? Ya Ege sen de hastası olmuşsun. Gerçekten sektörün. Ya şimdi bu Charlie Kaufman havalı bir adam ya. Bu adamın koyduğu isme kimse dokunamıyor. Ama söylemesi en güzel film ismidir ya. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sil baştan durumu da güzel açıklıyor aslında. Diğeri ne? Diğeri de şey, hani orijinal ismini bilmiyorum ama bence en güzel film ismidir Kızarmış Yeşil Domatesle. Aynen öyle. Fright neydi? Doğru. Ya İngilizcesi, yani orijinalini bilmiyorum ismini. Ney Tomatoes'tu? Aynı işte. Fright Green Tomatoes. Evet. Onu o zaman iyi çevirmişler. Onu bayağı, onu çevirmeye de ben bile çeviririm yani, onu söyleyeyim size. Elinde sözlük alan çevir. Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi uykular diyelim. Yok ya, yayında uyuyacağım dedim ama bir çay koyarım, televizyona falan bakarım diyordur büyük ihtimalle. Bu arada hayali aşkları şöyle bir cümleyle ben bir anlatayım hemen diğer dinleyicimiz almadan. Kusursuz aşkı arayan ve kendini bir aşk üçgeninde bulan gençlerin anlatıldığı bir film. Sidney aşk film üçgenini festivali, açıklar mısınız bana lütfen? Film İyi üçgen mi, kötü üçgen mi? En iyi film ödülüyle dönen bir Xavier Dolan'ın filmi. Aşk üçgeni dediğine göre her zaman iyidir. Birbirini seven insanların oluşturduğu üçgen. Aşk üçgeninin bir iyisi vardır, bir kötüsü vardır. Oktay. Artık onu da filmi izleyenlerin takdirine bırakıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ayşegül ben. Ayşegül Hanım, neredesiniz şu anda? Şu anda Eskişehir yolunda arabayla. Beş kala diyorsunuz. Peki efendim, iyi yolculuklar. Çok sağ olun. Hangi film var aklınızda Ayşegül Hanım? Julia Roberts'ın Stepmom diye bir filmi vardı ki Türkçe omuz omuza diye çevirmişti. Evet ya, vallahi doğru. O beni çok etkilemişti. Yani hemen duyunca arayasım geldi böyle. Üvey ana. Hatta bir arkadaşım, İngilizce bilmeyen bir arkadaşım bunu bir cümlede kullanmıştı. Hani omuz omuza mücadeleyi Stepmom gibi. Çok güzel olmuştu da. Öyle bir anım vardı. Doğru doğru. Peki, çok teşekkürler. Faşizme karşı Stepmom diyoruz o zaman. Çok teşekkürler. Peki, efendim. Sağ olun. Görüşmek yayına üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada bak, film isimlerini yanlış çevirdikleri için beni nasıl mağdur ettiler. Ben geçen gün son derece sıkıcı bir muhteşem olay anlatmıştım ya. Hani Lenny filmini anlatıyordu. Gecenin bir yarısı. Gecenin bir yarısı. Evet. Başka Lenny'ymiş o. O filmin adı da Dead Lenny'ymiş. Benim aradığım Lenny ile alakası yokmuş. Hay Allah. Dün bir asaplarım bozuldu yatmadan önce. Onu da Bürge'ye söyledin mi bari? Bürge'ye söyledim, evet. Biz hikayenin bir sıkıcı bölümünü daha Bürge ile paylaşmak zorunda kaldım. Abi senelerce biz 6. His diye film aradık. Six Sense'miş meğerse İngilizcesi. Günaydın efendim. Bulamadık filmi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey, dinliyoruz siz, buyurun. Benim çevirisini garip bulduğum film Cruel Intentions. Türkçesi Seks Oyunları'ydı. Cruel Intentions. Evet. Cruel Intentions. Ama zalim zalim. Tek kelimeyle zalim niyetler ya da tek kelimeyle gıybet diye çevirebilecekken. Ama Seks Oyunları bu ikinci, yani bu gençlerin oynadığı versiyonunda galiba. Evet, Seks Oyunları. İlk o bu Cenk neydi? John Malkovich, işte ne bileyim. Glenn Close'lu olan. Glenn Close'lu o ilk versiyonu. Gerçek o, yani esas ilk uyarlamasının adı neydi? Seks Oyunları değil, Tehlikeli İlişkiler. Tehlikeli zalim ilişkiler. Niyetler değil ama yani bir zalim niyetler de değil. Zalim niyetler, evet. Pis, kötü niyet. Evet. Evet. Hayın niyet diye geçer. Hayın. Hayınlık var işin içinde. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Rica ekledik ederim. Seks Oyunları'ndan listemize. Hey, bir daha söylesenize Seks Oyunları diye Özgür Bey. Seks Oyunları. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler. Özgür Bey'de unutmayacağız. Yayına bağlandım, seks falan filan bir şey dedim. Çok hoşuna gitti adilerin falan diyordu konuşuyor. Buffy mi oynuyordu bunda? Ha? Buffy? Buffy mi? Valla bilmiyorum. Öyle olsaydı Buffy oyunları olurdu. Bilmiyordum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ben Bahri. Bahri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Her türlü yabanlık bizde Bahri Bey. Sizi dinliyoruz. Hangi film sizde? Ya ben de paternden bahsedeceğim. Bir örnek vereceğim. Aklıma o geldi şimdilik sadece. Open Season diye bir çizgi film vardı. Evet. Çılgın Dostlar diye çevrilmişti. Doğru. Bu dostlar, çılgınlar, işte çılgın yolculuk, çılgın vesaire. Çılgın bir üçlü mesela. Ha, hepsi böyle bir yavan, bayağı bir yavanlıkla çevirden ve genelde... Bizde çılgın, evet, çılgın biz kelimesinde seviyoruz. Bir şey var. Bu film nasıl? Abi çılgınlı bir şey olsun. Çılgın yolculuk, çılgın macera. Çılgın aynen. Üçler. Çılgın çılgınsın mesela, ben mesela. Çılgınsın ben, Behlül'ün oynadığı kısa film. Evet, çılgın kelimesinin o zaman altını çizelim Bahri Bey'in hatırlatmasıyla. Çok teşekkürler Bahri Bey. Görüşmek üzere diyoruz size. Ve reklamlarla, çılgın reklamlarla coşuyoruz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkçe'ye enteresan bir şekilde çevrilen film isimlerini soruyoruz. Şu dakikaya kadar listemizin zirvesinde Stepmom omuz omuza var. Bakalım. Ha, her seferinde nasıl güldün? Neler gelecek hakikaten ya. Öyle ben bir yürüyüşe katılmak istiyorum. Faşizme karşı Stepmom. Stepmom. Telefonumuz 210-30-30. Radyo'nun özel gösteriminde 10 Mart'ta açık konuşuyorum. 10 Mart'ta AFM Cepa'da Kids Are Alright'ı izleyebilirsiniz. Ya da bakarsınız bu cumartesi günü Aşkın Peşinde Koşarken. Yine aynı yerde Hayali Aşklar, Heartbeat. Yine diyoruz. Kusursuz aşkı arayan bir aşk üçgeninde bulan gençlerin filmi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent Akçık'tan. Merhabalar Levent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Şöyle bir katkıda bulunacağım ben. Buyurun. Dizi. Olur mu? Ne? Dizi olur. Olur tabii. Olur. Olmam. Şimdi My Name is Ernie diye bir dizi var bilirsiniz. Evet. O bir Türk kanalında yayınlanıyor. Hı hı. Biraz da kanalın da şeyle politikasıyla alakalı olarak şöyle çevirmişti. Hakkını helal et. Hakkını helal et ama şey olarak. Ama o kendi baştan çektiler ya. Canım onu. O kendi dublajlayarak yayınlamadılar ki baştan. Aa, bu hikayeyi biz uyarlayalım dediler. Öyle bir şey bu. Ha, evet tabii öyle. Ha, bu kapsam dışı kalırsa doğru, kabul edelim. Kapsam dışı kaldınız. Evet, maalesef. Maalesef Levent Bey, yani diziden kabul edecektik ama o başka bir i̇yi çekim başladı, oldu. Başka bir yapım yani evet. O. Doğru. Ben aslında tam konuşurken aklıma geldi bunun şey oldu, uyarlama oldu. Hiç hadi. Yaşanmamış gibi mi yapalım bu anı yoksa hani olabilir. Yine de söylemiş birazdan, kabul edelim. Az önce hiç konuşmamışız gibi bir daha arayabilirim. Tamam. İsterseniz şeyi hemen ekleyelim sizin adınıza, bizim yedek isimlerden King Kong. Gorelin Böylesi filmini ekleyelim. Evet, ekleyelim mi onu? Olur peki. Peki, çok teşekkürler Levent Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Kim hatırlatmıştı bize? Çılgın kelimesi anahtar kelimedir. Bahri Bey. Bahri Bey hakikaten çok haklı. Bir de böylesi kavramı var. Çılgının böylesi dediğin zaman da artık o en uç film oluyor. Çılgının böylesi. Çılgın dostlar. Rastlantanın böylesi. Aa evet, o da öyle bak. Günaydın efendim. Ha, o da vardı. Kimle görüşüyoruz? Irmak Düveroğlu. Irmak Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi de sizi takip ediyoruz. Hakikaten bizim en sıkı takipçimizi artık biz de takip etmeye başladık. Kütüphanelerden çıkmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kendimi selebriti gibi hissediyorum. Ama öylesiniz. Valla öylesiniz. Hepimiz takip ediyoruz. Gördünüz mü Irmak'ın tweetini diye konuşuyoruz ondan sonra. Bir kütüphaneler sonra. Bir de biraneler yani. Evet. İkisi arasında yoğun bir yaşantı. Güzel var. Bir denge tutturmuşsunuz ama ya. İçimiz rahat o yüzden. İşte hem çalışıyorum hem geziyorum. Ne kadar güzel. Ege'nin siz bu konuyla ilgili çok güzel bir lafı vardı. Neydi o? Nasıldı? Biranelerle ilgili hep... Özel bir birane, hep özel bir birane. Peki efendim. Söylüyorum. Buyurun. Hazır. Hazırız. Hangover, Felekten Bir Gece diye çevrilmişti. Aa, evet ya. Bir de bunun ikincisi kıvamında bir film vardı, Due Date. Evet. Tam ikincisi değil de işte. Aynı ekip o da, sayılır. O Git Başımdan diye çevrilmişti. Git Başımdan. Peki, çok güzel. Hangover da aslında yani şeye Felekten Bir Gece. Hangover, Felekten Bir Gece'nin ertesi gününe. Deniyor. Yüklendir. Yani işte çok içmişim gibi yani aslında bence. Irmak Hanım. Irmak Hanım her alanda tutarlı. Vallahi tutarlı. Yani çok içmişim değil, çok içmişsim olacaktı Irmak Hanım. Evet, ama ama ben onu söyleyemiyorum işte, o yüzden söyleyemiyorum. Aa, bir deneyelim onu Irmak Hanım hemen. Çok içmişsin. Çok içmişsin. Oldu işte, tamam. Oldu. Ya ama ya öyle yavaş söyleyince havası kaçıyor. O zaman siz güzel söylüyorsunuz. Irmak Hanım, bir de şey der misiniz? Ben hem kütüphaneye hem birhaneye giden birerimdir der misiniz? Ben hem kütüphaneye hem birhaneye giden birerimdir. Bravo. Bravo. Hakikaten. Aynen, yani bravo. Süpersiniz Irmak Hanım. Teşekkür ederiz. Bu manyak isteklerimize cevap verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam. Şimdi nereye? Irmak Hanım, kütüphane mi birhane mi? Saat 9.30 itibariyle. Şimdi kütüphanedeyim. Kütüphanedeyim. Aman tamam. Saat 10'dan önce açmıyorlar çünkü birhaneleri. Peki efendim. Belki akşam artık bakalım. Hadi bakalım. Peki, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Evet. Hukukçunun dramı aslında. Yani ben görüyorum ne kadar zor iş bu. Hukuk ne kadar zor. Okuması bile dert, küçücük kızı genç yaşta birhanelere gitmeye mecbur bırakıyor. Tweetini bile anlamıyorsun. Orada böyle bir konuyla ilgili bir şeyler yazıyorlar. Hani hiç maddeleri falan anlamazsın ya kanunu. Tweetini bile anlamıyorsun ya. Espri geliyor mu? Tweetini. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem ben, merhabalar, iyi yayınlar. Cem Bey hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Şimdi 80'li yılların sonlarında yapılmış bir film vardı. Inner Space filmi. Evet, ismi. Inner Space. Dennis Quaid, Meg Ryan, Martin Short evet. oynuyordu. Yani aslında filmin konusuna baktığında Türkçe çevresi normal güzel oturmuş görünüyor ama içimde biri var deyince bana komik geliyor. Yani Inner Space, içimde biri var. Filmi seyretmeyen biri için komik. Çok peki, komik bir filmdi aslında o, değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Eğlenceli bir canım. Esprisi vardı, bir komikliği vardı evet. Aslında bilim kurgu macera tarzı yapmışlar ama komik bir takım şeyler de İçinde vardı. Biri var. İçinde peki, biri. Bir şey soracağım. Şey, bundan sonra şeyde alalım mı? İsim önerisi. Öyle değil de. Tamam. Böyle de. Siz mesela ne koyardınız Inner Space'e? Gerçekten de filmi izleyince içimde biri var, çok uygun bir evet, tabii canım. Hakikaten. Onu izleyip zaten öyle şey yapıyorlar. Hakikaten. Oturuyor yani, içimde biri var. Yani biraz öyle oluyor. Yani iç boşluk ya da iç alan deseniz çok saçma olacak çünkü. Olmaz direkt çeviri yani. Olsa. Evet, çünkü o space kelimesi şey yapmıyor. Yani heyecanlandırmıyor insanı. Orada uzay yok. Gibi anlamı da falan var. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Inner Space. İçimde biri var. Bir ben vardır bende. Gibi oluyor. Diye çevirseydi orada bambaşka bir şey halde aslında gördüm. Çevirmek yerine yeniden isim koyuyor demek ki bu sinemacılar. Yeri yani geldi. Doğru. Böyle film ismi mi olur dedikleri anlar oluyordu evet. Büyük ihtimalle. Gerçek çeviri de bu galiba. Yani filme doğru düzgün filmi anlatan bir isim. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Günaydın. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım sizin aklınızdakini de. Burn Supremacy vardı, onu Medusa darbesi diye çevirmişler. Evet ya, hakikaten yalnız çok doğru. Burn Supremacy'yi Medusa darbesi ne ya? Medusa da, o filmde Medusa falan diye bir şey var mıydı? Yok. Hayır, hiçbir şey yok canım. Darbe de yoktu şey. Zaten. Yok. Bence ya, komplo diye çevirebilirlerdi belki ama Burn evet. Komplo diye. Burn'un böylesi de olabilirdi veya. Sonra o ilk film miydi Volkan Bey? İkinci film. İkinci film. Üçüncü film. Birincisi Identity, ikincisi Supremacy, üçüncüsü Ultimatum. Born Identity'ydi değil mi ilkincisi? Evet, ilki. Identity. Onu kimlik diye mi çevirmişlerdi? Onu kimlik diye çevirmişlerdi. İkincisi Medusa darbesi. Üçüncüyü çevirmediler, olduğu gibi bıraktılar. Aslında şey olarak kimlik, anahtar, cep telefonu diye üçlemedir ya evden çıkarken kontrol ettin. Bilselerdi üçleme olduğunu, kimlik... Anahtar. Medusa anahtarı ve Born cep telefonu. Aslında doğru. Sürekli Jason Bourne'un da mesela onları hatırladığı çıkmadan bir sahne. Önceden. Sürekli o flashbacklerde onları hatırlayacak. Anahtarı aldın mı ya? Aldım falan. Öyle bir film. Ceplere çat. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. İyi günler. Güle. Valla çok güzel. Medusa darbesi. Film geldi hakikaten. Şu anda Stepmom'ı. Evet, geçti. Çünkü hiç alakası olmaması şey yapıyor. Ne derler? Öne çıkarıyor. Medusa nereden aklına geliyor? Orada projenin adı falan Medusa olabilir mi ya? Yok ya. Yok, o da değil nasıl ya. Nasıl Medusa geliyor aklına ya? Bir bence bir iddia gibi. Ya. İddia üzerine koy. Koyamazsın, koyarım evet. Gibi mi? Evet. Ben abi önümüzdeki ay bir filme koyacağım bu Medusa lafını diye. Çılgın darbe olsun abi. Yok abi, çılgını çok kullandık. Darbenin böylesi. Medusa darbesi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aybars Bayram. Aybars hoş geldiniz. Bayram. Çok canınızı sıktık galiba. Bu gidişata bir son vermek için aramış gibi bir haliniz var. Yok. daha doğrusu aslında yeni uyandım ben ama hemen arayayım dedim. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Sonra arasanız çünkü programımız olmayabilirdi. Evet, aynen öyle. Kahvaltı ettiniz mi? Hayır. Yatakta mısınız hala? Evet. Lavaboya gittiniz mi? Hayır. Yüzünüzü hayır, yıkamadınız mı daha? Ya yüzümü yıkamadım ama tuvaletimi yaptım. İyi. Tamam. İçimiz rahat. Onu merak etmiştik çünkü. Elinizi yıkadınız mı? Hayır ya. Özel olmayacak. O pis ellerle mi güzeldin? Özel olmayacaksa radyo yatağınızın neresinde? Ya ben şu an telefondan dinliyorum. Gayet yani radyom yok şu an. Telefonla konuştuğum için. Bir elle telefonu tutuyorsunuz değil mi? Evet. Diğer elinizde devamlı parmak şıklatır mısınız lütfen? Çünkü biz bir huzursuz olacağız. Evet, aklımıza yatakta yatan adam. Bir şıklatma sesini iyi duyalım. Yani çünkü arkada ben tam çıkaramıyorum. Üstünde pijama var, yorganın altında, o elin nerelere gideceğini biz bildiğimiz için huzursuz olacağız. Yani dinleyicilerimiz de huzursuz. Bir yere gitmiyor. Bir şıklatın da en azından bir iki kere duyalım ya. Sesinizde bir güvenisi yok. Şıklana şıklana diye bir sesler geldi. İşte ben tam parmak şıklatması bakayım istiyorum. Dur bakayım. Parmak mı Aybars Bey? Evet. İyi bakalım ne yapalım. Unutalım bence unutalım ya bunu. Bu konuyu unutalım. Evet dinliyoruz sizi. Şey vardı. Wasabi diye bir film vardı. Jean Reno'nun oynadığı. Evet. Asabi polis diye çevrilmişti. Peki çok teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Siz... Asabi polis. Çalışmalara devam diyoruz o zaman. Siz öyle uyudunuz. Wasabi, bir de Asabiyim Ben diye film var ayrı. Öyle mi? Hı-hı. Nasıl canım? Abi? Şey Anger Management'ın Türkçesi de Asabiyim Ben. Hadi canım. Wasabi'nin ben asabi polis olduğunu bilmiyorum ya. Wasabi diye gitmiştim ben o filme. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Sezgin ben. Sezgin Hanım. Evet. Buyurun Sezgin Hanım, dinliyoruz sizi. Bu davetiye verdiğiniz film The Kids Are All Right'ı sanıyorum iki kadın bir erkek şeklinde çevirdiler. Evet. Evet. Öyle bir durum da var. Gerçi filmin durumunu özetliyor. Özetliyor mu? İki tane de çocuk var aslında filmde. Doğru, şimdi iki kadın bir erkek deyince sanki sıradan bir aşk üçgeni şey gibi öyle bir durum var. Bebelerden hiç bahsedilmiyor. Doğru, yani filmin isminin de hani çocuklara öne aldığı düşünülür ki. Sezgin Hanım, siz anne misiniz? Yok, değilim. Değilsiniz. Ya ben de dedim bu duyarlılık nereden geliyor bu kadar? Çünkü çocuklar falan hiç orada bahsedilmiyor. Filmin adı The Kids Are All Right olduğu için olabilir. Olabilir. Sezgin Hanım'ın duyarlılığı. Peki Sezgin Hanım, sizin aklınızda bir isim önerisi var mı? Şöyle olsa daha durumu açıklardı. The Kids Are All Right'ı siz ne diye çevirirdiniz? Öyle çeviren biririm. Birebir çevrilebilirdi belki. Çocukların keyfi yerinde, çocuklar gayet iyi falan. Ehli keyif çocuklar. Yani birebir çevirme... Gerçi bu da galiba bu şeyin şarkısını gönderme değil mi? Offspring'in şarkısı. The Kids Are All Right diye film vardı. Şarkı vardı. Belki ona göndermedir. Olabilir. Şey, bu arada Norwegian Wood da galiba Murakami'nin kitabından uyarlama. O da Beatles'ın şarkısına gönderme değil. Öyle değil mi? Evet. Evet. Onun kitabını İmkansız'ın şarkısı diye çevirmişlerdi. İmkansız'ın şarkısı. Odunla sanki yapılan müzik. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere Sezgin Hanım. Görüşmek üzere. Yani şimdi evet yani... Filmlerin orijinal adı çok iyidir diye bir durum da yok. Yok tabii canım. O yüzden bence bir filmle mesela Köprü Üstü Aşıkları. Hı hı. Yani neydi o? Filmin orijinal isminden daha güzel bir isim. Sen Fransızcası olan sensin Köprü Üstü Aşık. Ne? Pont'un üstünde aşıklar mıydı? Öyle galiba öyle bir şey. Evet. Köprü Üstü Aşıkları çok daha havalı bir isim. Yani filmin kendi isminden çok daha havalı. O çeviride güzel şeyler de yaratılıyor bazen diyelim ve günaydın. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Şebnem. Şebnem Hanım, Şebnem, hoş geldiniz. Neredesiniz Şebnem Hanım? İşteyim, çalışıyorum. Çalışmaya başladınız mı? Ne iş yapıyorsunuz? Ben iç mimarım. İç mimarlar. Evet. Ne iç mimarlar. Ne yaptınız? Bir şey yaptınız mı? Yoksa bir projenin bir şeysi mi oldu? Nasıl oldu? En son yaptığınız şey? Şu anda yoğun bir şekilde bir binanın bütün tefrişatıyla ilgileniyoruz. Hadi ya. Evet. Tefrişat mı? Tefrişat denir tabii. Mobilya, imalat. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Güzel cukka kalkacak mı oradan? Sakal yani. Var mı yani? Kendimize kadar mı diyorsunuz? Siz Şebnem çalışan Hanım? Mısınız Şebnem Hanım? Patron musunuz? Yok, ben çalışanım. Size bahşiş veriliyor mu? İç mimarlık havalı bir meslek ya. Mesela anahtar ustalar, teslimi de. Ben biliyorum. Ustalar mesela işi bitirdikten sonra anahtarı verirken böyle bir şey yapıyorlar. Kıp kıp yapıyorlar. Evet. Sizde öyle bir şey var mı iç mimarlık? Yok, hayır. Ve haksızlık değil mi ya? Niye? Ne yapalım böyle? Bence iç mimarlara da bahşiş verilsin. Verilmesi lazım, doğru mu? Verilmesi lazım yani. Peki, zaten parasını alıyor diye düşünüyor. Öteki tarafta da alıyor her zaman. Şebnem Hanım. Buyurun. İç mimar maaşı diye bir şey var mı? Var. Atıyorsunuz. Mimar maaşı, iç mimar. Yani maaşla çalışıyor. Ha, maaş değil ya, marş, marş. Ha, marş. Ben maaş almıyorum, algılamadım. İç mimar marşı. Yok, hayır. İç mimarlar günü diye bir gün varmış. Çünkü geçtiğimiz günlerde 1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü gibi bir şeydi. Ya da doğru, muhasebe evet. günü. Evet, evet. Yok, hayır, öyle bir şey ben rastlamadım. O yani. Zaman hadi hep beraber küçük bir marş. Mar. İç mimar. Yapalım mı, ister misiniz? Yapalım, çok güzel. Tefrişat hedefiyle iç mimarlar. İç mimarlar. Biraz çalışmamız lazım evet, bence. Yani sonu bitmiyor gibi görünüyor ama aslında çok güzel bitiyor yani. Tefrişatımı çünkü yaparım söz. Yürüyüş oldu, uzadı geldi. Gerisini duyamadım. Düşündüğünüz ve önayak olduğunuz için, samimiyetiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ne demek Şebnem Hanım, her zaman. Sizin nezdinizde tüm iç mimarlara teşekkür ediyoruz Şebnem Hanım. Siz bir sembolsünüz. Bütün iç mimarlar size teşekkür ediyor. 3 Mart'ta bir özel olay var mı? 3 Mart'ta benim bildiğim var mı? İç mimarlar günü oldu. İç mimarlar günü. Bugün dünya iç mimarlar daha ne bekleyeceğiz yani? Çünkü bugün iki olay var. Bir Rize etkinlikleri başlıyor bugün Ankara'da. Evet. Bir de iç mimarlar günü oldu. İç mimarlar günü. Sayenizde. Evinizde bir şeyin yerini değiştirin. İç mimar. İç mimarda da anladın. Evet, evet yani böyle güzel. Bir sembolik bir şey olsun. Buyurun efendim. Hangi düzene göre yapacak? Ya çok eski bir film vardı. 40 Days 40 Nights. Evet. Bunu 40 gün 40 gece diye de çevirmişlerdi ama diğer bir adı elim belim bağlı. Elim belim bağlı birilerimdir. Çok film izlediğiniz zaman çok mantıklı geliyor ama böyle bir şeyi afişte gördüğünüz zaman Allah Allah falan. Elim evet elim adamın eli de bağlıydı o filme. Sadece aynen. Eli, evet, eli tabii, de evet. Aynen öyle. Öyle bir katkıda bulunmak istedim. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. İç mimarlar gününüz kutlu olsun. Sizin de sağ olun. Kıp kıp. 4 Mart'ta hemen veya 2 Mart mı dış mimarlar günü olması lazım? Olmaz. Şimdi o iç dışı bir gün önce bir gün sonra sıkıntı yapmazsın yaratır. Abi, öyle olmaz. İçli dışlı evet. Mimarlar günü diye. Hakikaten ya öbür mimarları unuttuk ya. Senin sadece bir gün değil her, her gün mimarlar günü. Mimarlar günü diye bir şey vardı zaten. O senin dediğin mimarlık amfisi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hanımefendi bir atlar geçecek. Sakın üstünüze alınmayın. Atlar kime gideceğini biliyor. Yarın öbür gün oh siz, ben de, atladım. Siz de arkadaşlarınızın yanında mimarlar amfisi diye bir espri yapmaya kalkarsanız başınıza gelecekleri bilin. Bundan mesel alın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Gamze. Gamze Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Ankara. Ankara'da. O kısmı malum tabii. Ne yapıyorsunuz? İşte misiniz? Evde misiniz? Neredesiniz? Yok, yurttayız. Arkadaşımla birlikte oturuyoruz. Ha, yurttasınız. Öğrencisiniz. Ne okuyorsunuz? Kimya. Kimya, kimya. Okuyorsunuz. Dünya Kimyacılar günü ya da Kimyagerler günü var mı? Sanırım bu sene yapmaya çalışıyorlar ama emin değilim. Hangi güne düşünüyorlar? 3 Mart olmaz. Yani 3 Mart dolu onu söyleyelim çünkü. Sıkıntı olmasın. Hiçbir fikrim yok bir ama fikrim. Bu yıl kimyacılar yılı olarak geçiyor. Kaçıncı sınıftasınız siz Gamze Hanım? Efendim? Kaçıncı sınıftasınız? İki. İkinci sınıftasınız. İki. Ama bence birinci sınıf bir insansınız. Buyurun Gamze Hanım. Çok teşekkür ederim. Pardon da buna hiç at gelmiyor. Hiç bu gelmezsin. Şimdi aynı kategoride mi? Değil. Buyurun efendim hemen filmi alalım. August Rush filminden bahsetmek istiyorum. Kalbini evet. Dinle olarak çevirmişlerdi. Kalbini dinle. Ama o ya, da ben şey. Özel isimleri birazcık anlıyorum. Özel isimlerin değiştirilmesini. Yani o mesela August Rush. August Rush özel isim değil mi? August Rush oradaki, olur mu ya? Yok August Rush. Oradaki çocuğun şey değil mi? İsmi orada sokakta evet, tabeladan koyuyorlar. Çocuğun... Oradaki çocuğun kendi nickname'i gibi şeydi. Bir Ağustos coşkusu gibi böyle bir evet. Şey var ama ben bunu bu çocuğa isim yaparım falan diyordu orada şey. Tamam işte yani o evet. Filmde de çocuğun ismi olarak kalbini neydi bir daha? Kalbini dinle. Dinle. Kalbini dinle. Gerçi filmin içeriğiyle karşılaştırınca güzel de bir isim. Güzel canım zaten. Hakikaten daha orada... Güzel. August Rush mı kalbini dinle mi? Stepmom omuz omuzayı beğenmedin mi yani sen şimdi? O da güzel değil mi o? O da güzel. Doğru, o konuda... filmi izleyince o da güzel. Peki, bir Medusa ben... darbesinde problem var bence. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere Şebnem. Şey, bir film adı daha var aslında. Buyurun, bunu da alalım. Ha. Aklıma takılan. Şey, Aşk ve Aşk Sarhoşu diye çevrilmiş. Love and Order Drugs diye geçiyor aslında filmin orijinalinde. Evet. Bu yeni filmden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Anne Hathaway ile şeyin orijinali. Love ne? Love nedir? Bildiğimiz aşk. Aşk coşku. Tamam. Aşk ve uyuşturucular. Peki efendim. Olur. Çok teşekkürler. İlaç gibi aşk veya ilacın böylesi veya çılgın aşk olabilirdi bence. Ya, o da olabilir. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın diyelim. Görüşmeler. Son telefonumuzu da alalım. Çünkü zorlu bir belirleme sürecimiz olacak. Çılgın eczacı. Eczacının Atilla böylesi. Atilla Atasoy başrolde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyidir, ne kadar güzel başlamış gününüz Onur Bey, sesinizden belli, ne yapacaksınız sizin bugün? Sizin sayenizde, sağ olun. Yok canım, başka bir numara vardır, ne yaptınız, güzel yok, kahvaltı mı yaptınız? Yok, geldim, çalışıyorum ya, iş yerindeyim. Ne iş yapıyorsunuz? Az önce bahsettiniz aslında, muhasebeciyim ben, bir makbuzum. Aa, geçmiş muhasebeciler gününüz mübarek olsun. Sağ olun, eksik olmayın. Geçmişle muhasebemizi yaptığımız bir gün olsa muhasebeciler ya, evet. Günü, ne kadar güzel. Kutladı mı hiç sizin çevrenizden birileri Onur Bey bu özel gününüzü? Mali müşavirler odası mesaj attı. Ay yazık ya. Onun dışında pek kullanılan bir gün değil. Henüz tam yaygınlaşamadı. Yapma ya. Anneniz, babanız, sevgiliniz, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz. Hayatım, dünya muhasebeciler. Ben hatırlatınca onlar da kutladılar, sağ olsunlar. Keşke o gün evet. Arasaydınız bizi, biz en azından bir şey yapsaydık. Peki ya dünya evet, müşavirler günü diye bir şey var mı? Yok, onlar ayrı değil sanıyorum, tek günde kutluyoruz. Hepimiz tek günde müşavirler, muhasebeciler el ele diyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Bir muhasebeciyi en mutlu edecek hediye nedir? Bir muhasebeciyi en mutlu edecek hediye başka bir iş bulmak olabilir belki. Ha, muhasebecilere o günle yeni bir müşteri getirmek mi? Hoş evet olabilir. Belki de. Ya da tamamen hadi muhasebeyi yeryüzünden tamamen kaldırıyoruz falan gibi bir şey olursa çok daha iyi olur. Yani ya iş bulmak ya tamamen işsiz bırakmak, iki uçtan birinin mi? Başka bir iş bulmak dediği muhasebecilik dışında bir iş bulmak diyor canım Onur Bey. Evet, öyle mi? Tabii başka nasıl bir üzülüyor, müşteri bulmak değil, Ege öyle anladı da. Peki. Yok, Ege eğlenler. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı. Over Her Dead Body diye bir film vardı. Ne diye? Over Her Dead Body. Hı-hı. Over Her Dead Body. Evet, anca, bu, anca cesedim içi inersin. Yok. Veya ölümü öp mü? Nasıl çevrildi? Biraz uzun. Sevgilimin kazara bu dünyadan göçmüş eski nişanlısıyla tanıştığım gün olarak çevrilmiş. Hadi bu. Canım. Evet, şu an DVD'si satışta bir internet sitesinde. Girip bakabilirsiniz isterseniz. Hadi ya. Sevgilimin evet kazandığı. Over Her Dead Body. Sevgilimin kazara bu dünyadan göçmüş eski nişanlısıyla tanıştığım gün. İyi seyredelim ya. O zaman bir bakalım mecim yani. Herkes ismin bir kısmını seyretse zaten sonra birbirimize anlatırız. Çok teşekkürler evet efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Şimdi kısa bir müzik yok, artık şarkı dinleyecek durumumuz da yok. Durumumuz biraz yok. Biraz dinlermiş gibi yapacak durumumuz var. O sırada günün şanslı ismini belirlemeye çalışacağız. Havanın komşular, yetişin dostlar, şarkının son dakikasında, son dakikasında, programın son dakikasına geldik. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ve günün şanslı isimlerini açıklamak durumundayız. Bakalım mecburuz, kimler var karşımızda. Mecburuz. Ankara kapsamında Hayali Aşklar cumartesi akşamı saat 21.30'da AFM Cepa Sineması'nda gösterecek Heartbeats. Kim aldı Fahir? Heartbeats diye, Heart diye Türkçe'ye şey olan değil, özel gösterimimizi Ayşegül Hanım. Step Mom mı? Omuz omuza. Güzel. Fahir bir başka film ismini söyleyerek iyice karıştırdık. Ne ya? Neyi karıştırdın? Ya özel Step Mom'a davetiye veriyoruz. 2011 senesinde. Evet, İfankara davetlimiz o zaman Ayşegül Hanım oldu. İfankara davetlimiz Oktay'cığım. Ne alakası var İfankara davetlimizle ya? Ne alakası var Fahir ya? Fahir konuşan hiçbir şeyi anlamıyor dinleyicilerimiz. Bunu hissediyorum. Çünkü ben en baştan ben söyleyeyim. Sen söyle. Cumartesi tamam, ben günkü. Söyle. Ha, sen biliyorsan sen ben biliyorum. Tamam, hepsini ha, sen söyle. Hepsini ben biliyorsam. İfankara davetlimiz Şebnem Hanım. Tamam? İfankara davetlimiz Şebnem Hanım. İç mimarımız. Dünya İç mimarım. Mimarlar Günü dolayısıyla en güzel hediyeyi verdiğimizi düşünüyorum. Özel gösterime davetiye kazanan, davetiye kazananlar. Ayşegül özel Hanım, gösterimiz ne? Ne, özel ne zaman? Nedir? İşte onu sen çok güzel okuyordun. Ben hemen sen okuyorsun diye okumadım. Hemen söyleyeyim sana. 10 Mart'ta Kids Are Alright filmini izlemek üzere. Evet, Perşembe günü AFM Cephe sinemalarında. Tamam. Bu davetiyeleri kimler kazandı? Ayşegül Hanım kazandı. Efendime söyleyeyim, Bahri Bey kazandı. Tamam. Ve Aybars Bey kazandı. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler lütfen deme durumuna bugün, getirdin bizi. Bugün bir gariplik var bu şu en son programın son kısmında. Yani Şebnem Hanım, İF davetiyesi diğer dinleyicilerimiz önümüzdeki günlerde de kazanacaklar. Kimle beraber gidiyor onları da bilsinler diye söylememiz evet. lazım. Radyo TÜN'ün özel gösterimi Kızlar Olbright'ta davetiyeler kazandı. Modern Sabahlar bitti. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında yeniden buluşurken heyecan dorukta olacak gibicesine diyoruz ve hoşçakalın. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Hoşça kal. Modern Sabahlar sona erdi.